banatanangai, banatanangai, banatanangai, kina na eba kate, banatanangai, pona mobali anganai, toko ela ganai na balabala, banatanangai, banatanangai, banatanangai, kina na eba kate, banatanangai, pona mobali anganai, toko ela ganai na balabala. Likambo nini ngai na yombanda Mobali toko wela ya yote ya ngai te Biso na yoto sali bambulu mbulu Totika motema na epo na moko Bandaka na ngai, bandaka na ngai Bandaka na ngai, kina na eba kate Bandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko wela nganai na balabala Banatanangai, banatanangai, banatanangai, kina na eba kate Banatanangai, kona mobali anganai, toko elanganai na balabala Matata nini ngai na yombanda, mobali alinga kio na eba kite Eko mitu nangai mobali alingi ngai, oko miko panzangai sango partout Likambo nini ngai na yombanda Na yebi ozali deuxième bureau na ye Ngai pe na komi mwasi ya misato Otika ngai tranquille mama Bandaka na ngai, bandaka na ngai Bandaka na ngai, kina na eba kate Bandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko ela nganai na balabala Banatanangai, banatanangai, banatanangai, kina na eba kate Banatanangai, pola mobali ya nganai, toko ela nganai na balabala Nakondi masoki mwasi na ye alobi, nako pesa ye respe moninga Biso mibale na yo bambulu mbulu we, moto atinda moninga azalite Bandaka na ngai, bandaka na ngai, bandaka na ngai, kina na eba kate Bandaka na ngai, pona mobali ya nganai, toko ela nganai na balabala Bandaka na ngai, bandaka na ngai, bandaka na ngai, kina na eba kate Bandaka na ngai, pona mobali ya nganai, toko ela nganai na balabala bandaka na ngai, bandaka na ngai, kina na ebaka te. Bandaka na ngai pona mobali ya nganae, toko elanga na ye na balabala. Bandaka na ngai, bandaka na ngai, bandaka na ngai, kina na ebaka te. Bandaka na ngai pona mobali ya nganae, toko elanga na ye na balabala. Banda bete langai, banda bete langai, banda bete langai, zeke ya ba mongo na mbandaka. Banda bete langai, zeke ya ba mongo e. Oye ba mobali soki ya linginga. Banda kanangai, banda kanangai, banda kanangai, kina na e bakate. Banda kanangai, pona mobali ya nganai, toko e langana e na bala bala. Banda kanangai, banda kanangai, banda kanangai.